الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. دجوز آيات شمر سبق سنی شروع کو دان ویو سلوش پر جرشم آیاتی دا سورت بقری ترجم مخ کی چی اغیو سلو پنز جرشم آیاتی دا اغا مزمون کستی سپیا جی اغی کی چی وو دا یهود و نصارا و مسلمانانو تا دعوه ترکری و چول راس یهودیان سی او نصرانیان سی اللہ پاک و نبی علیه صلاة و سلام تا دا یهود دا دعوه ترا دور وشوی ول دا غسی وقتو وی نو دا هغه مضمون چې تاسو په ذهن کې راغلی د هغه آیات کې چې د یهودو د نصارا او د دعوت رد و په دا اوس آیات کریمه کې چې دا یو سل شپږ دیرشم دی د هغه رد تفصیل کوي بیان یې ورکوي. نو هغه آیات ته به اول توجه کوي هغه کې څنګه ویلي وه ول وقالو کونو هودا او نصارا وقالوا دا يهود دا نصارى وبويل ومؤمنان تا والكونو تسسي هودا يهوديان سي او نصارى يا نصرانيان سي تهتدو تسب برا پر هدايت سي دا موسته پیورو تم لا ترجه دا شفر نبی علیه السلام کلمه واسل منزو تا جوڑه دلی است تس یهودیت مختار کی نصرانیت مختار کی هدایت دا غدی برا بت پر هدایت سي اللہ یا پیغمبر ترا دور وشویل تا بسورتوه قل تور توا پیغمبر بل داس ندا لکتی چوا ملت ابراهیم حنیفا در ملت ادم اخ مجدل تا چشیشا و متابعات نت تبیعو بل داس ندا لکتی چوا است بلکی مجد متابعات کو دا چا ملت ابراهیم دا ملت ابراهیم حنیفا اغه ملت ابراهیم ده اغه ابراهیم غی چاغه ابراهیم کوم صفات سره دی حنیفا چې دای مائل ده باکله او حق تو دغه صفات چې پکې شي په چا کې دغه چا متابعات باید وشي. يهود ته خو چې یو مرداري او رزغلی پکې شي کې ولای معنا د ګناه او د لاري د شرکیات د لاري وما كان من المشركين ابراهيم خود مشرکان سخنو مجد اغه په ملت پسیزو ستان ملت څنګه در سره ومنم چې د کژوالی د ډاکټي کر سره ولی خو تا تحریف کړی دی یا دا کژوالی په شي کرا غلی دی او کتا ګر سره ګټه په وال یعنی خو الله منسوخه کړی چې الله منسوخه کی خوم خلاص بالا د جيب په مقابله کې چې نه بلل کی ولی خو الله منسوخه کی دا بالا پرېږد. نو دا خو هغه جواب د دې جواب تفصیل وس الله پاک مؤمنانو ته بیا وای هغه جواب چې ورکو خو پیغمبر چې قل تور تو وس څنګه د آیات سره شروع کیږي قولو قولو بیا جمع ګرد مؤمنانو ته چې په ګردو تو وس چې واز نبی علی السلام نه چې دی جواب ورکي یا جواب په ګردو لره ورکي سره متحد شي قولو تشور تو وس ودغه يهود و نصارا وته ورته آمنا مج ایمان را وړی دی بالله پر الله عز وجل خبره ته پکې دا هیڅ پزین کې متوجه اس چې دا د جواب وس په ټول مؤمنانو ته ورشي او د هغه جواب خلاصه ده د هغه جواب تفصیل دی ورته ورکوي چې د ملت ابراهیم نو چې شو دا خو نو یو نوم دی یاد کی چې بس موږ د ابراهیم د ملت متابعت کو د ابراهیم ملت وسته شریکي چې هغه دغه سي ملت دي چې اوس ورته ونسي

ونحن مج له وداغه الله د مسلمون مج تابع داري بیا ماغه د مسلمانی توري پر راپورته کی چې مج ملت اسلامي دی ته د اسلام د ملت مخالفه د ابراهيم سره ونه ست ټول بیا ملت چې شو اسلامي اسلام معنی الله تغاره ایشول د الله سره چونو چرا نه کول يهود ته خدای الله سره چونو چرا کوي چونو چرا چی شو چونو چرا دغه برابر وې د نبی د اسماعیل علی السلام پر نسل کړي نبی علی السلام یاد دا وې د اسحاق علی السلام پر نسل کړي وی د ازمش پټه بار کینه راته خدا شونه چرا لکې لري خداغه چونه چرا کدی مسلمان وای الله ته غاړه یې شه چې الله پاک خدای پاک دی چې په دغه انسانان کې چې هر څوک ستا خوښ شي یا نبی کې کزما تر بردی کزما زدی کې هر څوک شدی چې ستا خوښ دی نبی کې یا نبی کې هیڅ پروا نه پکې لري دی دا کار کاوه چې فرق کاوه مش فرق نور کو او دی اسلام نه درلودي مش اسلام لور اسلام نه انقیاد لور ونحنو مش له دلر مسلمون مسلمانان مش الله پاک لر تابع داران د مسلم ترجمه خو 15 پلانې مسلم دی معنی الله ته غاړه ایښون کې دی غاړه ایښول دغه معنی لکه لوی اوش مال چې په کښنی مها سره لیدي خپل کښنی زیته په لاس ورک لوی اوش به روان کړي کو چا به تسلیم دی دا اوش من قاد دی خپل مالک ته پاره و خپل مې مهار کښې چې مې دا کښنی په لاس ورکه کده شیزه پر اوژای خې کوي بار پر باندې کې ورسره ځي نو دا دغه صفت غټ مهم صفت دی چې بنده د الله په باره کې ولري چې الله ته مسلم سي من قاد سي تر دغه ځایه د ملت ابراهیمي یو څه تشریح وکړه سوه پسې د دې باندې تفریح کوي نو چې ملت ابراهیمي دغس ښایسته ملت دی د کوم نبی په مقابله کې دې اچي د یوه په مقابله کې دې نه اچي د الله ایمان در سره درشي نو تفریح دا د الله وایي تاسې نو اوس پسې ورته وایاست خو موږ ول د دوی رد امر کوو خپل دعوت امر پیش و دغه دعوت دې تفریح پر کوو فإن آمنوا كثير دي هم إيمان راوري دا يهود ونصارى وش مشت دعوات را كري بمثل پر رقم ما ده هغه آمنتم چې تاسو ایمان راوړی وو د بمثل ترجمې ته به کېدای شي په پښتو کې ته متوجه سوي یاست مثل په معنا د صفت دی د طرز دی رقم او طرز نو کدی هم ایمان راوړي بمثل پر صفت او پر رقم ما ده هغه رقم آمنتم چې تاسو ایمان راوړی به پر هغه باندې کدی هم داس ایمان راوړي لکه ستاسو چې د رسولانو پر کې بار نه کاوه ګرځي منله دا کتابو پر کې نه کاوه ګرځي منله دغه عمومي صفت پکې شي کې وو د سی بد مو په ان امنو کدی ایمان راوړي به مثلی پر مثل ما ده هغه امنتم چې تاسو ایمان دا وړي به پر هغه باندې کدی پر هغه شیانو ایمان راوړي لکه اتیس چې راوړي وو هغه بل رقم ترجمه سو ما ده مثل په صفت کې ستا د رقم ستا ایمان چې څنګه دی دم دغه ایمان در سره راوړي دغه رقم ترجمه ما وکړ هغه هم سید دام سید دا پر اولاوه فإن آمنوا قد إيمان راوري بمثل پر رقم و پر صفات ما ده هغه رقم آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به پر هغه رقم لکه تا چې څنګه ایمان راوړی دی چې دا اوس مخکې بیان په دې آیت کریمه کې پر ټولو نبیانو پر ټولو وحی او معجزه باندې فقد اهتدوا فقط په تحقیق سر اهتدوا دی پر هدایت سره وسې دار پیدا آیت کریمه ته دغه تک متوجه سره دی چې موږ ته دعوت را کړی او په څنګه ویلو وقالوا دي ويلو اغيوسل في انزجاج شما آيات ريادم سيسمخت فروتي والكونو هودا او نصارى تهتدو والتسي هو جانسي يا نصرانيانسي بارب پر هدايات سي الله تسول بارل كدير استيس پر كم ايمان راري پر قد يهتدو دي پر هدايات سو دا جنسا كم خبر معلوم سو چه دي غدال دي جمعي دا دس الله رقه ده خپل ګمرا دي ما ته ازما لاري تراسه پر هدايات پسي الله دا غسه بيان وكي کده چیز مشکر رقم زموش پر طرز ایمان راوی په قجه ته دو دی بار پر هدایت و ده تا واستا چلار و کده ته هدایت ترالیه و این تولو او کدی چیر مخو گرزاو برای التیه پریش دستا خبری زده موسی علیه السلام ده جن ناورم مشت یعقوب علیه السلام وسیعت کردی چیه هو جانسی نو امر کی چه وصیت کی اس خدی به دغه الله ولا غز امونه ته د اسلام وصیت وکي چې ملکی دی مشت ابراهيم عليه السلام وصیت کړ دي چې هو جان سي الله پاک ولي ابراهيم عليه السلام خپل ګور اولادو ته د اسلام وصیت وکي حتی چې کعبه جوړ خپل الله سپورت کوي دوه خپل خدای پاک ما او د خپل زي مسلمانانو وګرځي ته پر د يهوديت اوانه بل عقل کلمه ني موسی عليه السلام څو کال ورسته کې سوي هغه په خوا کې سوي ته واغه د يهوديت خواستونه کول خو عقل امنه مني نقل امنه مني دلتا الا ورتواي وان تولوا قديم مخوارا ودغ سد لا اي شروع خپل کاجه کاجه لك امر شير سيبي فانما هم في شقاق فانما نبي شكهم ديچي في شقاق دينو بمخالفه په جګړه وزت کړي شقاق د شق څخه دی طالبان شق دغه ته ویل کیږي ګوري لکه یو لښته ده کرا پر د مابین چاکور ولګو داس برای یفلا سره دا شنه که سره کشه که پر د مابین دا بیا جوړ خوري خو نه سره جوړ خو شق یا د درخت یو دلته پونګا بلو پونګا چور دوری شاخ پورته سو دوری شاخ پورته سو خو دا شق پیدا کی یو دا شق بل دا شق دغه دوا شق بیا نه جوړیږي نو دغه چیرې دغه خبرو څه په داوس آیات کې تیرې سولې چې د ابراهیم د ملت خلاصه الله پیش کړ چې د ابراهیمی ملت د حنیفی ملت خلاصه دغه ده قدمه خواړه نو پوس چې په انما به شک هم دی چې فی شقاق دی په داسې مخالفت کې دی چې جوړ نه قبلی نو څوک چې په داسې مخالفت کې چې جوړ نه قبلی د استاد څخه خبر واری سپمې ابا په دې خبر وخت سپویږي یو سړی دا دی مخالفت خو وس سرسری رالی مګر درته جوړ قبول کی بار خلک واسه چې بابا هغه بار خپل ځو کې پښمانی وای وروره د شیطان یو دوکا او مې د تور کې ما ته راکړه سره مخالفت وکړل کله ما د اختلاف ولې سره دواړه مؤمنان او مسلمانان شقاق چې علایت کې چې دا داسې مخالفت کې ستاسو سره د يهودو نصارا ول وې دي چې دای جوړ ستاسو سره نه کی نو چې جوړ نه کی یو غړی دی به عملی نه پرېږدي ولا کدی یا جندر پرېږدي چې تر تبای نه کی ولا کدی یا دنیا در پرېږدي چې تر تبای نه کی د دنیا راحت په تد د څه هغه وخت کې چې دای پر تا باندې عیاشی کی دې ستا په څاو په کلی او په وټالو په سکول په بلکې الهی الهی د خلکو په شوزي کې به ودلې چا څه د کول دې به د ترقینوم پرېږدي د تعلیم نوم پرېږدي ته به مسر سره شورې چې و جزا کله تا موږ ته ډېره طریقې راکړه په دا رقم خو اوسوې تسلیم سي خو جلا ده او که ته پر ملت ابراهیمي پاتې جن ته عقیده لرې دې پې شقاق دي دې په شقاق کې دې ستا سره جوړ امکان نه لري مخکې تیره سوې ده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هغه تاکید کلمه ورستا چې يهود او نصارى مده الحیات ولا کراجس حتى تتبع ملتهم تر څو چې د جن متابعت ونه کې د رای متابعت ونه کې دلته ما خبرې ته اشاره وکړ وإن تولوا كثير دي مخواري دغه دعوته څه چې د ابراهيم دعوته فإنما بشك بل رقم نه بل کدا څه چې هم دي في شقاق په مخالفت کې شق کې په چار کې په بل طرف کې سو نو وس رسول عليه الصلاه والسلام ته یو رقم قسم په زړه کې یو دل سر دي نور پیښې چې او هو دای په شقاق کې سو نو په شقاق خدامه نه چې د دنیا یې د زما مخالف دي نو د جسره کېڅه الله تسلیب سیور کی فسیکفی که هم الله فسجر یکفی کفایت بوی که کوتات هم دا دوی دا طرف سخ الله و علا پاک علا و دا دوی دا طرف دستا کافیه اس نسی در کواله بلکل بیغم مرتکشانه دا دی مخالفت که استا دا شخ دی که لکتر نن پوری چری الله عز و جل چکم مؤمنان پا اخلاص مقابلی تور و لرسیوی جی الله دا اوغو کفایت کری دی کفایت زمانه الله بس سوی دی نجی پرگشتلی سیوی یو دای چې مسلمان لکه په خوانو خلکو به مسخره کوي بارے به یو اصلي مسلمان دی یو اصلي کافر دی ول یو نه د امر رتې چې ما بینس کې ګرځو معنا چې ولا کې د کافر خو لپاره وچ سي د مسلمان غي دا خلک خو نشي ملامتیا پر د باندې ده نو کما لا متا وس دا نه ده چې از دا کوم کوم لا لازم امرسته نه کی وسم چې کم څوک په اخلاص سره دلی د الله د کفایت کړی دی یا د شهادت مقام ورلره ور کړی دی د غیرت نه مې وړی دی او کني کم یا بسوي فسجر دی یکفی چی کفایت بوی که بسوالی بوی که کتال را هم دا دوی دا ترا پسخ الله و الله ستا دا پارا دا دوی دا ترا پسخ در تکافی دی سمانا یعنی دا دوی مقابله پر الله دا الله در سگر زی وزدلتا یو خبر بلا دا سر پریش کرا گر زی چو اونو دا دون ورد مخالفت چی پیڑی بنیسی سون کلون بنیسی پا دی که با دا الله دا پاما و تلا من عوزی بلا و هو السمیع العلیم و سر ملگری که چالا استا کافری و هو دغه الله السميع اوریدونکو دی د دوی د اقوال چې هر ځای ستا په مقابله کې توکیه درته تړي الله په خبر دی الله ای اوری العلیم الله علم درلودونکو دی د دوی په جفاسر الله او ما ته چل راځي چې د دوی مخه درته مناسبه نه داسې ناپویم چې یو شی نه ګایګای سر په یو کار سر نه خلاصیږي برای د ناپویي څه ورته ودرېږي ګایګای څوک دا رقم یې برای هی چې زه د مخه خبره خو وختي به مې لا مخ ورته نیولی وای نو خو خبر نه وم الله وایي زما سره هم سمع سته هم علم راسره سته ام خبر یاره پټه راته کیرا وای نسی ام علم را سرهسته د دې پاتر زره معلومی نو پر دې خبره یقین وساته چې پس یکوی کهم الله پجیزه کې رسول علی صلوات و سلام ته تسلی ور لره ورکړه تسلی ډاډ اطمینان یو چاته ورکول چې بالکل ډاډا وسه بیغام وسه مقابله کې کلک ودریږه بس دغه ملت ابراهیم دی موږ ته تشریح کی کدی ورته علی پر هدایت بسی دا چې دای ماته يهودو نصارا سره پر هدایت هغه خبر ور جواب کړي چې بل ملت ابراهیم حنیفه موږ لار د ابراهیم علی صلاتو والسلام لار ده کدی اس په خبر وستې سکوې دی یست دلته بل سوال واری دی هغه دا دی چې موږ وایو چې په قران چې نازل شو نور چې کتابونه او ادیان منسوخ شول نو دا چې منسوخ شول بیا برته ځم پر ملت ابراهیم توانه بروازه پر ملت ابراهیم نو خواغه به ام منسوخ شوی نو دا څنګه خبره دلته جواب ده چې درې شیان دي په دین کې چې دي اگر سره په دا چې نه بیا چې مزه کې تراغلی دي درې مسلې درته ستا یو مسله د ایمانیات د چې موږ عقاید ورته وایو ایمانیات لکه د الله تعالی صفات د الله تعالی نومان او ملائکه د الله تعالی او جنت او دوزخ د قیامت چې ورته بعث بعد الموت د رسالت چې رسول والی ستا د الله تعالی طرف نه په انسانانو کې رسول پیدا کیږي دغه د ایمان مسلې په منته بلا کې چې دا د ګردو نه بیانو د سره شریک په دې کې نسخ هم نه جاری کیږي د سیم نسته چې و برابر امن تو بلا چې و دا د آدم علی السلام په زمانه کې و برابر نعوذ بلا په بل نبی چې ورو سره تلي برابر منسوخ اسول یا امن تو بلا د موسی علی السلام په جن کې و برابر منسوخ اسول امن تو بلا معنا چې د ایمان او د عقیده سره کوم خبر اړه لري د بابا آدم سره ترتیا ده په دې کې نه نسخ جاری کیږي نه تبدیل پکې کې جاری کیږي آدم علی السلام هم الله واحد سمد دی الله پاک چې هغه سميع او بصیر دی نبی علی السلام هم وای په ما بین کې دا یو لکه سلیر وي سره خبران چې سږی ګردوم وایي چې الله سميع او عليم دی عقائد ایمانيات په دې کې چې دی د ګردو نه بیان فرق نشته دی ګرد پر یو خبره باندې ولاړ تر هغه چې راتیر شي دوه اما مساله دا چې کېره شي دا خو عقائد ایمانيات په دې کې حکم تاسو زده کی چې نه نسخه پکې جاری کیږي نه تغییر او تبدیل نه د نه بیان فرق پکې بل مساله به غټ غټ قواعد کې په هغو قواعدو کوم اختلاف خو راځي خو ډېر لږ راځي لکه د الله عبادت کول په ګردو ادیانو کې د الله عبادت و دا چې د عبادت طرز سره کم هغه کې به خود یو څه فرق پکښې کې راځي هغه نو بیا جزئیات کې مثلا د یهودو په لمانځه کې رکو نه و نو چې نه و پکښې کې لمونځ خو و پکښې کې نو روژه و یا و پکښې کې قطع عبادت دی مګر خو شپږ میاشتې به په تیرو ادیانو کې زموږ په دین کې کمه ده چې هغه رکم یو قبله ده دا غټ قیدی کلیه ده چې امت قبلیه ته ضرورت لري دا چې قبله و یا اغه خود بلج مخالفت نو اغه کلیات د دین چې دی په هغو کې مخالفت نه راځي مګر نه بیخي لږ لږ پکښې کې راځي لکه د لمنځو په مسله کې ما چې رکوع نه درلود نور خل لمنځ کاونه سیدي یا به د وختو پر کو چا به ډېر پنځوس لمنځونه کول مثلا موږ به پنځه لمنځه کوو یا به شپږ میاشتې روژې نیول موږ به یې میاشت نیسو یا به دوی چې به چې د مثال په طور تر روژه مات وروسته که به چیرې دی به د سوی بیا وروسته خوراک نه شو کولی تر نور لیدو وروسته بیا به د بلې ورځې خوراکوي بیا روژه و موږ خو بیا به دوسې بیا راشمې پېش لمی پر وکړو داسې تغییرات په کښې کې راځي هغه عمومي قواعد د عباداتو هغه یې نه بدلېږي دا دوهمه ده چې و دغه کار ته چې دی ملت ویل کېږي پوهېږي په دغه غټو قواعدو کې په دغه غټو مسلو کې چې دی موږ چې وایي موږ د ابراهیم پر ملت په دې غټو غټو مسلو کې چې هغه وحدانیت ته الله عز و جل دی نه دی او د ده د وخت ډېر احکام پاتې دي لکه هغه لس شیان نه و چا په سر کې پنځه و لکه هغه بریتونه سمولو پلانۍ و نوکان غچې کولو زیرناپ هغه مخکې تېر سوي و درسه په ډېرو شیانو کې موږ پراغ یو نو په دغه ده د ده ملت یادوو په ملت کې چې دی لږ څه مخالفت څه خو کلیات یې عین هغه کلیات د دې د پاره چې طالبان اوس تاسو سره په خلاص دي توجه ته پرې دی پلاتې څو غوړ ته ونه شي په دې پوسه چې په کلیاتو کې ور سره یو یم بیا مې نو کې مخالفت څه ده لکه څنګه لکه په دغه پیخه کې چې موږ ته شي وایو امام ابو یوسف امام محمد امام زفر رحمت الله تعالی علیهم ګرد د امام صاحب شاګردان دي کني په اصول کې هم دي حنفیان دي په فروع کې هم حنفیان دي موږ پر هغه سره بیره د خپل استاد سره ګاګې په مسله کې اختلاف نه کړی مخالفت ور سره راغلی او هغه مخالفت په کوم بنیاد باندې کړی دي د دلیل پر بنیاد یې کړی هغه دلیل هم حنفی دلیل دي امام صاحب د قواعد څخه راغست دي پر بل نه دي تللی نه سړی په دغه د حنفیت وځي چې د ابو یوسف صاحب په کول وکړي یا د محمد صاحب په قول کې وسم حنفی ولا چا په مذهب د امام صاحب په مذهب وسورت چې په جزې کې امام صاحب هغه رکن وای صاحبان دار رکن وای ته خود صاحبان پر مسلک روان ما باش د صاحبان پر مسلک روان هم پر ملت چا هم د امام ابو حنیفه رحمه الله خدا صاحبان هم د دڅز د کړي و د دلائل خدا هغه د دلائل برته پر د باندې راپورته کوي کله چې مضمون پوهیږي نو موږ پر ملت ابراهیمی په غټ قواعد کې په ځینو ځینو جزئیات کې کوم مخالفت هغه مخالفت مخالفت نه بدل کیږي په هغه سړی د ابراهیمیت څخه نه وځي لکه اوغ ابو یوسف محمد چې د حنفیت څخه نه وځي یا بل سړی چې په قول الله سره د حنفیت څخه نه وځي دا دغسې یو مثال دی. یو نو بیا دا جزئي روزمره احکام دي په دې کې نو چې دی نسخه جاري کیږي په دې کې نو نسخه جاري کیږي د مثال په توګه یو وخت و والدینو ته وصیت کېدی چې سړی به مړ کېدی زما بابا ته زما د دنیا څه دونه ورکړي زما ورور ته به دونه ورکړي یا جته به دونه ورکړي پلانې ته به دونه ورکړي وروسته چې د میراث آیتونه نازل شول هغه حکمونه نه سو منسوخه اوس وصیت وارث ته څوک کولی شي الا لا وصیه لوارث وأعطى الله كل ذي حق حقه الا باكو ارحق دار تخبل حق ورك يساور معلوم كل شتاغ دوغنا استاغ دوغنا استاغ دوغنا ما يتش ملكيج بيد وسيط حق نلري شو خبلو ميراث خروت وسيط وك فخبرو خبو مسر خلاص دشي وسيط خو كوايسي شي زما د مال دريمس اجنبي تنس وسيط كي زوی چې نشي کولی مانی چې نشي کولی مور چې نشي کولی پلار چې نشي کولی دا خو حق دار دی خو میراث وړي نو ام د میراث برخور کې مې د وسه تصویر کې دا خو نسی کې دلې چې زی په میراث کې برخور او د شي مرکیج پلان دی فرما باندې ګراند یو لک روپی به وجه ته زائد ولا ورکی ولی ولا ورکی خاله په هغه صورت کې بده خپل وارث ته وسه کولای شي چې دا نور ګډه ورسه او د سخت کې سیری وو او دا وسه ته الاور مقید کې تر درېم پورې چې تر درېم بالا نه سکولای تر درېم پورې ته حق لري اغه نور دی درېم هغه د ورسه وي ته ک ډیر بیرېج او مرکبه باندې روانه ورخته په درېم کې تصرف کولای شي تر درېم هم پارز نه د خمه خې به تر درېم کې پارز کې چې د سړي د مال درېم لاس لاک کې دا پر د پارز د لاس لاک باندې په وسط کې بیانې کدا چې وې دی 15 سره په مخ بیا خیره کې وسط وي یا 15 سره پلانټ ورکې شل سره پلانټ ورکې لاس سره پلانټ ورکې خو د د وسط چلیږي چلیږي چلیږي پر لاس لاک چرای بس برابر سره راخ پر کې لکه بجلی خو په یاد چې برابر لاس کونه تیر وړه چې بس باران وسطونه لاس کې ولا چې اوس به ته جوړېدل په مخ شل وای خیرات کې په مخ ته چې ژوند دی ته ولې نه کوله ده شریعت دلته د شي دی حکیمانه نظام دی چې برای اوس دی ور اوس دی وان واخسي ا دخل په چم چې وان ونی وي اوس دی نه د زی خیال ساکنه د معنی غیر ساکنه د بلغه ګرد دنیا را بشخیرات کی شي الا فقط ته یو څوک چې ګرد دنیا په تاب شخیرات کی ستا غد رحم کدر ده بس نو کدای شي دوه بنجز په الا پاک ولا ګول یو په درېم کې بنجز ورکو چې بالا مال د وسط په وخت کې نشه کولای سړی په مرض الموت اخته شي په دا درېمه کې چې بیا ته وسط کوي د خپل وارث ته نسی کولی چې یا یې زوی ته کوي یا یې مور ته کوي یا یې بل ته چا د میراث حق لري چې میراث خور نه یي د هغه دپاره کولی شي چې دوغنه پلانې ته ورکړي دوغنه پلانې ته ورکړي کېدای شي په مضمون پوهېږي ګوره دا جزئي مسلې دي په دې کې مخالفت بیخي ډېر راغلی دي په موسی علیه الصلات وسلام په دین کې به یو رقم و د حضرت عیسی علیه السلام په دین کې به بل رقم دا روزمره د معاملاتو مسلې چې دي چې دا سب دا روا دا نه روا په دې کې نسخه هم جاري کېږي اختلافات هم بیخي ډېر پکې کېږي نو د دین درې درجه سوي اول یې ایمانیات په ایمانیت کې د ګردو نه بیانو فرق نشته د ټولې یو خبر د نسخه پکې جاري کېږي دوام غټ قواعد په غټو قواعدو کې چې دی راځي اختلاف خو جزئي جزئي پکې شي کې راځي لږ لږ پکې شي کې راځي نو موږ چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پر ملت باندې په غټو قواعدو کې کپ ایمانیت ترشه په ایمانیت کې ابراهیم څه خصوصیت لري خدای ګور د نبیانو سره یو شی دیګر د سره برابر وي مشکل د ابراهیم څه نه چکیږي په د قواعد کلیه او کور سره یو د مخالفت نشته سره ډیر یو خاص یو جزئي ځای کې په شي کې بل د جزئي احکام به روزمره پر عي خرید خو پروخت او خرڅول رانی ولو لکه د نور حقوق دا چې د جزئي احکام په دې کې هم نسخه جاری کیږي کوم چې مثال درته وایم هم په دې کې د ادیانو ترمنځ مخالفت به ډیر راځي نو دا جزئي احکام چې ګرد منسوخه سی وي چور ادیانه ده او ایمانیت نه دي منسوخه سی هغه قواعد کله چې د ابراهیم علی السلام په جن کې واغ نه دي منسوخه سی نه په دغه الا عز وجل و دې ټول چې د سیملت ابراهیم ته کرال اس هدایت مو پیدا کی بس دا هدایت دا خبرم پر جزې باندې خلاص اس ول صبغه الله صبغه الله په جزې کې الله عز وجل د اسلام د جن شرافت بیانې چې بارا به خلق دا وای دا خود یو خاص بس ګرد عمر دغه ابراهیم علی السلام تستین کړی دی چې پر منځ کې و علی آل ابراهیم ګرد عمر و چې بل ځای خلک وژغ ام بس پر ملت ابراهیمی ما تستا جن خو خاص لکه د ابراهیم علی السلام سره چرای شروع په بعد اعلی سره لچی سره بتنه لري الله عز وجل د دین شرافت بیانې چې دا دین چې دی دا خو مازی مر پر ملت ابراهیمی تستیات کی چې تاسو او پیژنې هغه ابراهیم علی السلام ستاسو تر سوی دی په تاریخ کې شانې کلسی کنه دا دین چې دی دا د اعلی رنگ دی چې پر ارچا او پاشي بس خلاص دغه په ځړ نه نوتی په پښتو کې به تاسو اورېدلی یو سړی چې د بل سړی نظریات ګرد په ځړ کې قبول کی یو سړی د مثال په توګه یو خلکای دی د نور محمد طریقې ګرد نظریات قبول کړی دي بارانو خلک سوی برای دا د نور محمد طریقې پرنګ رنگ ولی دی ولکه سم کې دا پرنګ و حالې دی یو بل سړی ټمپو د بوشو د دوغو کپرو د نصاراو د دوغو یو عقیده خپل کړی دی دوغو په طرز وسره باندې چې 15 سوال قرآن شریف پورته وای دی نه راوړي برابر څنګه برای وروره دا د بوش پرنګ و علی دی ولکه سم کې دا رنگ و هل داسی استلاح دا کاریجی نو علا عز و جل آغی استلاح دا تکار کرد چه دا ابراهیمی ملت چه دی دا دا علا رنگ دی خلق پر رنگیه پا دی که دا بلی خبوری جواب مرکی دا ناسارا یو رواج داری دی پا خپلو کلیساو کی یو حوز دی پا دی که جلی و بدر اولی ار نصرانی زوی چه پیداسی لکه مشتی ملارا اولو بلا تشبیه چه بغاش که ازان نور که نم پر کشیش دی یو دامن پر وکی دی بیا دا کشنی ورو اخلی کلیسا چه اولی اپادری پادری چه ورتوایی دا دی اگه پادری خپل اده دی شوچکی پا وکی یو شوچکای دا دا برای پا دا حوز که غتکی دا الک پا دا جر و بو که اگه برای نوار که برای وسی نو دا نصرانی تا دا چاپلار ولا کواری در رنگ میکی گر سره اغه جوړی او بجی جړ رنگ ور اچول د خپل مخصوص رنگ دی برای اوس په نصرانیت ولړل سو دا به د نصرانیت نه اوري چې مړ کیږي درغه وخت به نصرانی د اغه خبرې جواب چې پرنګو باندې چې سره په سرو رنگو وای په جوړو رنگو وای په دې ته د عقده باندې څنګه یې چې رنگ رنگ د الله عز وجل چې په ظاهر نه مرمیږي مګر د چا په ځو چې نه نوتی چې نه پس پر وکاجه به ولا کواړه دا حنفی مسلک چې د موږ مخ کې کې حنیفیت یادوم حنیفیت ابراهیمی مسلک ابراهیمی ملت دا الله پرنګ تعبیری نو د اسلام شرافت ښکارا کی چې ما زموږ د ابراهیمی ملت نوم پریښ دی کنه دا د الله رنگ به نسبت او الله ته دی صبغه الله د دې سمانه د دې مطلب دا چې صبغنا الله صبغه الله صبغه رنگ کړی نه موږ مخکې پیل دی الله علی پاک صبغه الله پرنګ د الله هغه پیل حذف سوی دی فقط هغه فعل مطلق دلته پروت دی یا پیل د سور سرجه چې الزمو صبغه الله ملازمه وکړي د الله د رنگ د الله پرنګ چرنګ سی اس بس دغه راتین کی ځان مزنی اړوي ومن احسن من الله صبغه ومن سوق دی احسن او شایسته من الله تر الله پاک صبغه ازری رنگ کول لکه پښتانه څنګه پښه ساده لاجوي وای تر الله شرنګ ریز نشته کنه الله نور انګریز نه دی چې چوی نه نیل تخشت کړي دی رقم رقم رمان درنګ ډکتی معنی الله چې شان ترنګ وکي کې ګلان ترنګ ورکړي دی کې انسانانو ته ورکړي دا شایسته سس شرنګونه ورکړي نو په خپل ساده پښتني لا جوای برای سر الله شر انګریز نشته دلته څوک دی شایسته تر الله رنګ ورکوم کې الله زدا غس شایسته رنګ ورکوم ابراهیم رنګ خلو تو ورکوم پر ابراهیم ملت برابر او يهودي و نصران رنګ نور لرکوم من احسن څوک شایسته دی من الله تر الله صبغه رنګ ورکول فسيخ فاك دابسي ورتوايست إيمو منانو ونحن له عابدون ونحن ومج له دغ الله لرا عابدون عبادت كوين كي كدايس ما الفا دغ دري آياتك كي واس ما راول ما الاغ جواب شروع چابل ورز مور كري وچور تاستا خبر غلطة ده زبر ملت إبراهيميم ملت إبراهيمي تشريعنا در لوا ده فأول آيات كي متشريع وارك وجده ففاك يسول ونحن له مسلمون پر ملت ابراهیمیم او دغه الله ته مسلمیم پس یا لال کدی خبر در سره ومن الخسید نو دی مستعفر اکم مومن سکه نه مندل نو دی سخت مخالفت کی او د مخالفت ای بیرجه مو پس یکفی که هم الله الله استا کفایت کی ملا تر دی کی تاب زنی وساتی او الله اوری دون کی پوری بلکل دی کید چم مس زین کری دل د پای کی سیول چې د استا جن د ملت ابراهیم دا د الله رنگ دی پام خلق دی خطا نه باسی چې او تا په ابراهیم سي ځان وته دی د نبیانو وش کېږي زګ سره د الله سره رابطه لرم دغه ملت دا د الله رنگ وی شره باندې پاشل دی نو تاسو ملزمه وکید الله دا رنگ او ترجه شایسته رنگ سته یا په پای کې بیا و نحن له عابدون مش دغ الله له عبادت کو يهود و نصارا مش تا خبره نه منو دا جواب بیا ورکړه واخر دعوانا الحمدلله. Mm-hmm.